نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں جینا، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں جینا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ.